ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอท่านที่ยังไม่เคยฟังซึ่งมาฟังเป็นครั้งแรกอาจจะสงสัยงงอยู่ว่าเรื่องอะไรขอบอกกล่าวให้ทราบว่าการบรรยายชุดมาฆบูชาตลอดทั้งภาคนี้จะบรรยายเรื่องปัญหาของความเป็นมนุษย์ส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์แบ่งออกได้เป็นสองส่วนรู้ว่ามนุษย์ประกอบอยู่ด้วยส่วนสองส่วนคือส่วนร่างกายและส่วนจิตส่วนร่างกายก็ต้องการปัจจัยไปตามเรื่องของร่างกายส่วนจิตก็ต้องการปัจจัยไปตามเรื่องของจิตถ้าไม่ได้ปัจจัยอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งสองเรื่องความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์จะมีสมรรถภาพน้อยหรือจะไม่มีเลยหรือจะประกอบอยู่ในความยากลำบากต่างๆนานาจึงต้องจัดให้ได้รับปัจจัยเครื่องบำรุงครบถ้วนถูกต้องทั้งสองฝ่ายสำหรับฝ่ายร่างกายนั้นต้องการปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช้สอยและเครื่องบำบัดโรคเป็น4อย่างนี้ไม่ได้พูดก็เป็นเรื่องทางร่างกายแต่จะพูดเรื่องทางฝ่ายจิตซึ่งไม่ได้ต้องการอาหารชนิดนั้นมันเป็นฝ่ายจิตมันต้องการอาหารตามแบบของจิตต้องการปัจจัยอย่างอื่นเราจึงบรรยายกันเฉพาะปัจจัยทางฝ่ายจิตที่นี่มันบรรยายต่อกันเมื่อทางฝั่งฝ่ายร่างกายมี4ปัจจัยฝ่ายจิตก็จะเรียกว่าปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ที่7ที่8ต่อไปถ้าฟังแล้วมันยุ่งก็เปลี่ยนขึ้นใหม่ก็ได้เป็นปัจจัยทางฝ่ายจิตอย่างที่1ที่2ที่3ต่อไปอีกก็ได้หรือจะเรียกเอามารวมกันให้หมดว่าบรรดาปัจจัยฝ่ายจิตทั้งหลายก็เรียกว่าปัจจัยที่5ไปทั้งหมดก็ได้แต่ก็จะต้องพูดว่าปัจจัยที่5อย่างที่1ปัจจัยที่5อย่างที่2ปัจจัยที่5อย่างที่3ถ้าจะพูดกันอย่างนี้แล้วในวันนี้เป็นปัจจัยที่5อย่างที่8เราได้บรรยายมา8ครั้งแล้วล้วนแต่เป็นปัจจัยฝ่ายจิตใจปัจจัยแก่จิตใจอย่างปัจจัยที่5อย่างที่1นั่นก็คือสิ่งประเล่าประโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะปัจจัยที่5อย่างที่2คือความแน่ใจในสิ่งที่ตนถือเอาเป็นที่ซึ่งปัจจัยที่5อย่างที่3ก็คือความรู้สึกแห่งมิตรภาพที่แวดล้อมอยู่ปัจจัยที่5อย่างที่4นั่นคือความเป็นอยู่อย่างถูกต้องโดยไตรทวารปัจจัยที่5อย่างที่6นั้นคือความมีผู้นำในทางวิญญาณปัจจัยที่5อย่างที่7นั่นก็คือความมีสุขภาพอนามัยทางจิตอย่างเพียงพอส่วนปัจจัยที่8 ในวันนี้ก็คือความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอฝ่ายจิตต้องการตัณหาหล่อเลี้ยงอย่างนี้ในวันนี้เราก็มาถึงปัญหาที่8สำหรับหล่อเลี้ยงจิตมีหัวข้อว่าความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอสำหรับอาหารใจในที่นี้ระบุไปยังสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุญก็ฉะนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าความมีบุญหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ แล้วก็จะพูดต่อไปอีกจนกว่าจะหมดภาคนี้ด้วยเรื่องปัจจัยทางฝ่ายจิตเรื่องทั้งหมดนี้จึงได้ชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพ ที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์เรามีปัญหาหลายอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้คือทางฝ่ายกายถือว่ามีอยู่4อย่างทางฝ่ายจิตนั้นไม่ได้พูดกันว่าอย่างแน่นอนอาตมาก็เลือกเอามาพูดตามที่เห็นว่าควรจะเอามาพูดสักเท่าไรหรืออย่างไรในวันนี้ก็จะพูดถึงปัจจัยที่8 ซึ่งเป็นปัจจัยสำหรับบำรุงในฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตใจต้องการอาหารประเภทจิตใจฝ่ายร่างกายก็ต้องการอาหารฝ่ายร่างกายประเภทร่างกายเมื่อได้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจึงจะมีความเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาตลอดที่ยังไม่ได้ครบถ้วนก็เรียกว่ายังเป็นปัญหาคือความเป็นมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเลยทบทวนที่แล้วมานิดหน่อยก็ว่าส่วนร่างกายนั้นแตกต่างจากส่วนจิตใจส่วนร่างกายมันเป็นโครงสร้างภายนอกเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจคุ้มครองให้เรื่องทางฝ่ายจิตใจได้เป็นไปโดยสะดวกหรือปลอดภัยมีส่วนโครงสร้างภายนอกเป็นอย่างนี้ตลอดถึงเป็นส่วนที่จะเคลื่อนไหวในทางฝ่ายร่างกายที่ส่วนจิตหรือทางด้านฝ่ายจิตนั่นจะต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตคือเรื่องคิดนึกสภัทสมัทภาพแห่งการคิดการนึกเป็นเรื่องของจิตส่วนวิญญาณนั้นเป็นเรื่องความรู้และสติปัญญาฝ่ายจิตเล็งถึงในส่วนที่มันจะเป็นตัวคิดนึกยืนโรงอยู่สำหรับคิดนึกส่วนสติปัญญานั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งน่าจะอาศัยจิตอยู่เราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตเรียกกันไปทีก่อนว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเรื่องทางวิญญาณจึงเป็นสมบัติสูงสุดของมนุษย์เราหามีการรับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรื่องจิตกับเรื่องวิญญาณนี่เอามาเรียกรวมกันแค่ว่าเรื่องฝ่ายใจเราได้เรื่องสองเรื่องคือเรื่องฝ่ายกายและเรื่องฝ่ายใจเรียกเป็นบาลีหน่อยก็เรียกว่าเรื่องรูปเรื่องนามกายกับใจหรือรูปกับนามนี่ต้องไปด้วยกัน พอแยกออกจากกันก็เป็นอันว่าล้มเหลวหมดไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ไม่อาจจะเป็นไปได้ไม่อาจจะทำหน้าที่ใดๆได้ท่านขอให้มองเห็นตามที่เป็นจริงในความรู้สึกของตนแต่ละคนละคน กายกับใจต้องอาศัยกันจนไม่อาจจะแยกเป็นสองสิ่งที่มันจะต้องรวมเป็นสิ่งเดียวกันแม้โดยนิจจินัยคือทางคำพูดเราอาจจะแยกพูดเป็นสองสิ่งคือกายสิ่งหนึ่งกับใจสิ่งหนึ่งแต่โดยพฤตินัยตามธรรมชาติที่แท้จริงนั้น มันไม่อาจจะแยกกันได้พอแยกออกจากกันมันก็หมดความหมายทั้งสองอย่างคือไม่มีสมรรถภาพใดๆเลย จึงควรเรียกรวมกันว่ากายใจรูปนามมันเป็นสองสิ่งเดียวมีชื่อเรียกอย่างนั้นหรือว่ามันต้องแฝดกันอยู่เสมอไปคำอธิบายแต่โบราณเขาก็อธิบายว่าโดยอุปมาหน้าคนในปัจจุบันนี้ก็ควรจะได้ยินได้ฟังอุปมานั้นว่าคนคนหนึ่งเป็นง่อยเดินไม่ได้แต่สติปัญญาดีมันสมองดีนั่งอยู่ริมทางให้คนอีกคนหนึ่งตาบอดแต่ร่างกายใหญ่โตแข็งแรงตาบอดเดินตำนานมาตามทางเพราะตาบอดแต่สะดุดกับคนง่อยตาดีก็เลยไต่ถามกันว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรในที่สุดก็เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราสองคนนี่ต้องรวมกัน ชายคนตาบอดรูปร่างแข็งแรงใหญ่โตก็ยอมให้ชายร่างแคร่แต่ตาดีนั่นจุ่มทีอยู่บนบ่ารวมเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันก็เลยไปได้ไปไหนไปได้ก็มันรวมกันคนง่อยตาบอดขึ้นสี่บาคนตาดีที่แข็งแรงเคยไปได้ทำอะไรก็ได้หาอาหารกินก็ได้ได้เต็มที่อุปมานี้ใช้กับร่างกายและใจได้เหมือนกับคนง่อยตาบอดคนง่อยตาดีร่างกายของคนแข็งแรงจะตาบอดอาศัยกันแล้วก็ไปด้วยกันทำหน้าที่เป็นคนละอย่างแล้วก็รวมกันเป็นสองคนคนเดียวกันนี่เป็นเรื่องของคำว่ากายกับใจเราต้องรู้จักมันในลักษณะอย่างนี้เราพยายามทำให้สำเร็จประโยชน์ ไม่รู้เรื่องกายในเรื่องใจพอสมควรแล้วก็จะมาดูส่วนที่เรียกว่าอาหารอาหารกายเป็นอย่างไรอาหารใจเป็นอย่างไรกายเป็นวัตถุกินอาหารอย่างวัตถุและต้องการบริหารร่างกายในฐานะที่เป็นวัตถุส่วนจิตนั้นเป็นนามธรรมต้องการอาหารอย่างนามธรรมต้องการบริหารตามแบบของนามธรรมต้องการกายที่ดีเป็นเครื่องรองรับทีนี้เรื่องวิญญาณคือสติปัญญาก็ต้องการอาหารคือความเจนจัดในทางวิญญาณซึ่งเขาเรียกในเรื่องทางฝ่ายจิตนี่ว่าสเปริชวลเอ็กซ์พีเรียนคือความเจนจัดในทางฝ่ายวิญญาณ ที่หาได้ทุกวันทุกวันทุกวันได้ผ่านสิ่งใดไปก็มีความรู้ความเจริญจัดในสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้และมากเท่ามากเท่าเพื่อเป็นอาหารของวิญญาณสรุปความว่าตายก็กินข้าวปลาอาหารเป็นอาหารจิตก็ต้องการการบริหารจิตที่ถูกต้องเป็นอาหารวิญญาณก็ต้องการความเจริญจัดในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณในชีวิตประจำวันเต้นอาหารมันได้อาหารกันอย่างถูกต้องทั้งสามฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเพียงพอเกี่ยวกับอาหาร เราอยากจะให้มนุษย์ในความเป็นมนุษย์หมดปัญหาจึงต้องรู้จักจัดปัจจัยให้แก่มันแต่เราจะมุ่งเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตแล้วมีความหมายลึกซึ้งเหมือนอย่างว่าไอ้คนตาดีเป็นง่อยที่อยู่บนหลังคนตาบอดแข็งแรงนั่นน่ะคอยคนตาดีคอยสั่งให้คนตาบอดจะทำทุกอย่างถ้าคนตาดีมันทำอะไรผิดพลาดมันก็พลาดไปหมดไอ้คนตาบอดก็พลอยรับให้ความผิดพลาดนั้นไปด้วยถ้าจิตมันทำผิดไปแล้วร่างกายก็พลอยได้รับความเสียหายด้วยเราจะต้องให้ความถูกต้องแก่ความแก่ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่เห็นว่าเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญไปสนใจกันแต่เรื่องทางกายเป็นสุขสนุกสนานกันแต่เรื่องทางกายฝ่ายจิตมันจึงกลามนั่นในโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาของคนจิตกลามคนจิตกลามนี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่อยากเรียกว่ามนุษย์เลยไม่มีโอกาสพูดว่ามนุษย์จิตกลามถ้าเป็นมนุษย์จริงจิตมันกลามไม่ได้จิตมันสูงเรื่อยที่นี่มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่คนมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนมีจิตกลามคือถูกหลอกล้ออยู่ด้วยอารมณ์ท้องกิเลสกำลังมีอยู่อย่างหนาแน่นทั่วไปในบัดนี้แม้แต่เพียงป้ายโฆษณาตามข้างถนนก็สิ่งเหล่านี้ก็พอที่จะทำให้เด็กๆของเรามีจิตกรามหมดไปทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเด็กๆของเรามีจิตกรามไปทั้งบ้านทั้งเมืองต่อป้ายโฆษณาแบบนี้ไม่ต้องไปดูไปฟังไปเล่นถึงโรงที่แสดงดอกเพียงแต่เห็นป้ายโฆษณาข้างถนนก็จิตตามพอแล้วจนทุกคนเนี่ยสนใจแต่เรื่องเนื้อหนังจะพูดทางภาษาศาสนาเขาเรียกว่าเรื่องเนื้อหนังพูดตรงกว่านั่นก็เรียกว่าเรื่องกามารมณ์พูดตรงกว่านั้นก็เรียกว่าเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศนี่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายมันขึ้นอยู่กับร่างกายอยากจะแยกกันให้เป็นที่เข้าใจสักหน่อยว่าถ้าเรื่องของความรักโดยบริสุทธิ์เป็นเรื่องจิตใจถ้าเป็นเรื่องของกามารมณ์นั่นมันเป็นเรื่องทางร่างกายถ้าเป็นเรื่องความรักบริสุทธิ์อยากจะรวมเป็นอันเดียวกันโดยจิตใจนั้นมาร่างกายไม่ต้องแต่ต้องกันเลยก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์แล้วมันเป็นเรื่องของร่างกายมันต้องมีการแต่ต้องทางร่างกายอย่างเป็นบ้าเป็นลังท่านเรามารู้ จักแยกเรื่องจิตกับเรื่องกายออกจากกันให้ได้ว่าเรื่องเนื้อหนังนั้นมันเป็นธาตุศึกของกิเลสมันเป็นธาตุศึกของธรรมะของฝ่ายความถูกต้องเรียกว่าเป็นพยามาร แต่ถ้าเรื่องเป็นความรักบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังร่างกายนี่มันก็ไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่ใช่พยามาร ต้องให้รู้จักมันอย่างถูกต้องและควบคุมมันให้ได้เราจะให้อาหารในส่วนจิตส่วนวิญญาณ ให้เพียงพอให้ถูกต้องถ้ามันเป็นจิตที่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่าให้ร่างกายเรื่องทางฝ่ายกายนั้นขึ้นมาเป็นใหญ่ให้คุมทีเรื่องทางจิตทางวิญญาณให้กายก็ต้องการอาหารอย่างกายใจก็ต้องการอาหารอย่างใจเราก็ต้องหาเลี้ยงคนทั้งสองคนไอ้คนตาบอดแข็งแรงนั่นก็ต้องกินอาหารคนง่อยตาดีที่ตีอยู่บนหลังก็ต้องกินอาหารดีแต่มันเป็นคนมันกินอาหารอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้กายกับใจไม่ได้กินอาหารอย่างเดียวกันก็ต้องแยกกันให้อาหารอย่างถูกต้องเมื่อร่างกายมันกินอาหารคือปัจจัย4แล้วจิตใจจะต้องการอาหารอะไรอาตมาพูดรวมๆเอาซะเลยในวันนี้ว่าอาหารของใจนั่นเราเรียกว่าบุญบุญที่แท้จริงเป็นอาหารของจิตใจทำให้จิตใจสบายสงบเย็นเจริญงอกงามซึ่งก็จะได้ว่ากันต่อไปโดยละเอียดแต่รู้ไว้เสียก่อนว่าคำว่าบุญเป็นที่แท้จริงก็มีที่ไม่จริงคือปลอมก็มีถ้าบุญปลอมมาให้มันกินเข้าไปจิตใจมันจะต้องเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแหละเหมือนที่เราเข้าใจผิดไปหลงไหลเอาเรื่องกามารมณ์มาเป็นอาหารแก่จิตใจคำ ว่าใจนี่รวมทั้งเรื่องจิตล้วนๆและเรื่องสติปัญญาของจิตที่เรียกว่าวิญญาณนั่นด้วยนี่เรียกว่าใจคำว่าบุญเนี่ยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงได้อย่างกว้างขวางหล่อเลี้ยงร่างกายก็ได้ถ้ามีบุญร่างกายก็สบายดีหล่อเลี้ยงจิตก็ได้ถ้ามีบุญจิตก็ปกติดีหล่อเลี้ยงวิญญาณก็ได้ถ้าบุญมันมีสติปัญญามันก็เจริญกว้างขวางและรุ่งเรืองบุญมันดีอย่างนี้นะถ้ามันแท้จริงมันจะเป็นอาหารเลี้ยงกายก็ได้เลี้ยงจิตก็ได้เลี้ยงวิญญาณก็ได้แต่มาแยกออกมาในวันนี้ในฐานะเป็นอาหารของใจคำว่าบุญได้ยินกันทั่วไปบางคนก็ชอบมากๆเสียด้วยแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าบุญนั่นคืออะไรก็ได้เรามารู้จักคำว่าบุญกันสักบ้างพอสมควรคำว่าบุญนั่นถ้ามันเป็นชื่อของเหตุนะก็คือการกระทำที่ให้เป็นบุญฉะนั้นเราเรียกว่าทำบุญทำบุญเนี่ยทำสิ่งใดให้เกิดบุญบุญนั่นก็คือการกระทำเช่นนั่นเองในฐานะที่เป็นเหตุบุญในฐานะที่เป็นเหตุคือเรื่องกระทำที่เรียกกันว่าทำบุญถ้าบุญเป็นชื่อของผลเนี่ยมันก็จะอีกอันหนึ่งว่าผลคือความสุขบุญที่เป็นชื่อของผลคือความอิ่มใจทำให้จิตใจอิ่มเอมฟูขึ้นเลย กระทั่งลุกกระทั่งเดือดร้อนกระทั่งฟุ้งซ่านก็ได้บุญที่เป็นเครื่องอิ่มใจนี่อย่างอันนี้ผิดพลาดได้เป็นอันตรายได้ที่บุญอีกความหมายหนึ่งก็เป็นเครื่องชำระบาปนี่ไม่เกี่ยวกับสบายใจหรือฟูใจรอให้ใจมันตื่นเต้นเพลิดเพลินแต่ว่าทำให้ใจสะอาดบุญเป็นเครื่องล้างบาปทำใจให้สะอาดส่วนนี้ไม่มีทางจะผิดพลาดได้คือไม่อาจจะเป็นอันตรายไอ้บุญที่เราเป็นความสุขความฟูใจสบายใจนั่นอันนั้นมีทางที่จะผิดพลาดและเป็นอันตรายได้ส่วนบุญที่เป็นเครื่องชำระบาปนี่ไม่มีทางที่จะเป็นอันตรายได้มันจะเกิดมีบุญขึ้นมาเป็นสองชนิดระวังให้ดีบุญชนิดไหนจะสร้างปัญหาขึ้นมาบุญชนิดไหนจะไม่สร้างปัญหาเลยถ้าเราจะพูดว่าอันตรายจากบุญก็หมายถึงบุญชนิดที่เมาได้บุญชนิดที่เมาได้ก็คือบุญที่ทำให้ผู้ใจสบายใจนั่นแหละเมาได้เหมือนกับกินของเมาบุญชนิดนี้เป็นอันตรายได้เพราะว่ามันมีรสอร่อยสูงถ้าเรียกตามบาลีก็มันมีอัสสาทะสูงเสน่ห์ความอร่อยดึงดูดใจมันสูงบุญชนิดนี้จึงเมาได้เราระวังให้บุญไปในทำนองนี้แต่ให้บุญมันเป็นไปในทำนองชำระบาปอยู่เสมอไปถ้ามันปล่อยไปตามสังขารญาณของสัตว์สัตว์มันก็ชอบบุญชนิดที่เมาได้เพราะมันอร่อยเป็นเสน่ห์ยั่วยวนใจส่วนบุญที่ล้างบาปนั่นมันไม่มีใครชอบจับอาบน้ำถูที่ไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบแต่ถ้ามากินอาหารอร่อยๆนี่คนมันชอบมันต้องระวังว่าไอ้บุญชนิดหนึ่งเมาได้แหละเป็นอันตรายไอ้บุญชนิดหนึ่งไม่มีเมาไม่ได้ไม่มีอันตรายเมื่อปล่อยไปตามสัญชาตญาณของสัตว์คนทั้งหลายก็จะชอบบุญชนิดที่เมาได้ก็เมื่อไปไม่ค่อยชอบบุญที่เป็นการล้างบาปเมื่อมันจะมีเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณบุญที่มันเมาได้นะฮะชาวมักจะมาใช้เป็นเหยื่อล่อเอามาเป็นเครื่องมือจัดคนเอามาก็สู่การทำบุญอีกนั่นแหละเอาไอ้ของที่อร่อยอร่อยยั่วยวนใจของบุญมาล่อคนจับคนเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญหรือทำอะไรตามที่เขาต้องการเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็มีการหลอกล่อกันอย่างนี้เอาอบายมุขมาล่อให้คนทำบุญมันเป็นบุญชนิดที่เมาได้มันก็หลอกล่อมาได้คนบริจาคเงินเท่าไรเท่าไรก็ได้ในการล่อกันด้วยบุญชนิดที่เมาได้ถ้าพูดตามตรงๆก็ต้องพูดว่ามันไม่ใช่บุญหรอกถ้ามันเมาได้คือเป็นอันตรายย้อนหลังได้มันก็ไม่ควรจะเรียกว่าบุญแต่มันก็ได้เรียกว่าบุญแล้วได้เรียกกันมานมนานแล้วจึงขอเตือนแต่เพียงว่าระวังบุญชนิดที่เมาได้อย่าไปเมาเข้ากันแล้วกันสนใจแต่เรื่องบุญที่จะชำระให้สะอาดชำระกายให้สะอาดชำระจิตให้สะอาดชำระวิญญาณให้สะอาดและอย่าให้ใครเอาบุญมันเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดล่อเราไปตามความต้องการของเขาทีนี้ก็มาดูกันถึงเรื่องการบำเพ็ญบุญคือบุญที่เป็นเหตุน่ะบุญในฐานะที่เป็นเหตุคือการกระทำที่เรียกกันว่าทำบุญการบำเพ็ญบุญ มันมีรูปร่างเหมือนกันก็ได้นะบุญที่เมาได้กับบุญที่ไม่เมาฮะมันมีรูปร่างเหมือนกันก็ได้แต่มันก็ลำบากแต่คนที่ไม่มีความรู้เพียงพอคือบุญเพื่ออิ่มใจเป็นสุขใจกับบุญที่ทำละบาปนี่มันมีรูปร่างเหมือนกันได้แล้วมันยังมีผลร่วมกันก็ได้ไอ้บุญอิ่มใจมันก็อิ่มใจแม่บุญชำระบาปให้ใจสะอาดมันก็ยังอิ่มใจได้เหมือนกันเอาแต่ความอิ่มใจมาเป็นหลักนี่มันก็ยังไม่แน่นักมันต้องดูที่ว่ามันล้างบาปหรือไม่เสมอไปจะพูดกันถึงข้อที่ว่ามันมีรูปร่างเหมือนกันแต่มันเป็นคนละชนิดก็ได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่ละอย่างเหล่านี้เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญที่ดูให้ทานเป็นเรื่องแรกว่าให้ทานแล้วก็อิ่มใจพอใจยินดีแก่ตัวเองแล้วไปสวรรค์รู้สึกว่าเหมือนกับได้ไปสวรรค์หรือเชื่อว่าได้ไปสวรรค์อย่างนี้คือบุญที่ทำให้เกิดความอิ่มใจมีความหมายไปในทางอิ่มใจถ้าใครเป็นไปในทางล้างบาปก็ต้องไปดูที่ว่าการให้ทานนั้นมันชำระชะล้างกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าบาปถ้าเราให้ทานอย่างถูกต้องทานนั้นก็จะช่วยชำระชะล้างความเห็นแก่ตัวหรือความตนหนีเป็นต้นการให้ทานนี้มันก็เป็นบุญที่ชำระบาปถ้าเอาแต่ความพอใจสบายใจความเชื่อว่าจะได้ไปอยู่ในสวรรค์วิมานบุญอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอิ่มใจแล้วก็ไม่ล้างบาปบางทีจะเพิ่มบาปคือเพิ่มความยินดีพอใจในสวรรค์หรือในกามารมณ์ให้มันมากขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ล้างบาปก็มันเพิ่มราคะโลภะอะไรมากขึ้น แต่ถ้าว่าทำบุญแล้วมันลดความเห็นแก่ตัวลดความตนหนีอยู่ที่นี่ในโลกนี้ไม่ต้องไปสวรรค์มันก็ล้างบาปมันก็เป็นบุญที่ไม่เป็นอันตรายหรือควรจะพอใจ ทีนี้ก็มาดูที่การรักษาศีลรักษาศีลแล้วพอใจอิ่มใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็พอใจสนุกสบายไปเลยในปีติปราโมทย์เดือดพล่านไปเลยนี่เป็นบุญที่ทำให้เกิดความอิ่มใจโดยอาศัยการรักษาศีล นี่ความหมายหนึ่งไอ้ศีลนั่นมันจะล้างบาปรักษาศีลแล้วกำจัดโทษอะไรได้บ้างเรื่องฆ่าเรื่องลักเรื่องประพฤติผิดในกามเรื่องโกหกเรื่องอะไรก็สุดแท้ที่ว่ารักษาศีลแล้วมันกำจัดได้ บุญที่เกิดมาจากศีลนี่ก็กำจัดบาปหรือล้างบาปได้ล้างกายให้สะอาดล้างวาจาให้สะอาดนี่ศีลก็ชำระบาปแต่ถ้าเอากันเพียงว่าสบายใจหรือมากไปกว่านั้นรักษาศีลอวดคนทั้งนี้มันก็ไม่ชำระบาปมันก็ให้ได้แต่ความสบายใจในความหมายที่แรกทีนี้การเจริญภาวนาทำสมาธิภาวนาเมื่อก็ทำอิ่มใจได้เพราะว่ามันเชื่อว่าได้ทำดีได้ทำสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่สูงที่ประเสริฐมันก็อิ่มใจได้หรือถ้าถึงกับว่าอิ่มใจนี่ไปพรหมโลกหรือเป็นพรหมโลก อยู่ในความอิ่มใจเพราะการทำสมาธิภาวนานี่มันก็อิ่มใจถ้าหลงไหลในตามเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ล้างบาปเราจะต้องดูดีว่าแม้การเจริญภาวนาถ้าทำเพื่ออวดคนก็ดีถ้าทำเพื่อสบายใจแปลกๆนี่ก็ดีหรือมากที่สุดแต่จะได้ไปพรหมโลกก็ดีมันยังไม่ล้างบาปอ่ะมันเป็นเรื่องอิ่มใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่ทำให้เกิดความอิ่มใจที่นี่เราเจริญภาวนาเพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิล้างนิวรณ์ทั้งห้าออกไปสิ่งรบกวนจิตประจำวันคือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์ถ้าทำภาวนาประเภทสมถะมันก็ล้างนิวรณ์ออกไปจิตมันก็สะอาดเนี่ยถ้าทำเจริญภาวนาในส่วนวิปัสสนาหรือปัญญามันก็กำจัดกิเลสออกไปกำจัดมูลเหตุของกิเลสออกไปกำจัดต้นตอของกิเลสทั้งหมดคืออวิชชาออกไปอย่างนี้ก็ได้สติปัญญาล้างทิฏฐิให้สะอาดทิฏฐิคือความคิดความเห็นของเราเนี่ยมันสกปรกได้ในเครื่องล้างให้สะอาดได้ด้วยการเจริญภาวนาเมื่อมีการเจริญภาวนาในอันดับสูงคือปัญญาหรือวิปัสสนาทิฏฐิของเราก็สะอาดความเป็นมนุษย์ของเราก็สะอาดฉันขอบอกกล่าวแยกออกไปนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากอาจจะไม่ได้เคยสังเกตก็ได้คนแต่ละคนหรือความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละคนมันก็คือทิฏฐิของคนคนนั้นนั่นเองคนไหนมีทิฏฐิอย่างไรนั่นคือความเป็นคนของคนคนนั้นทั้งคนคนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิของตัวจะโง่จะฉลาดจะผิดจะถูกอะไรอย่างไรมันมีทิฏฐิอย่างไรชีวิตของคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูจะเห็นเถอะว่าแต่ละคนเขามีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและชีวิตของเขาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับทิฏฐิอันนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาแล้วเขาก็ทำไปตามความคิดความเห็นความเชื่อของเขาดังนั้นบุคลิกภาพหรือความเป็นบุคคลของเขามันก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิของคนนั้นโดยเฉพาะแล้วมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิบางคนก็มีสัมมาทิฏฐิน้อยบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิน้อยก็มันยังแตกต่างกันตามแบบของทิฏฐิจะพูดได้ตายตัวเลยว่าทิฏฐินั่นแหละคือบุคคลนั้นนั่นเราต้องเอามาล้างล้างล้างให้มันสะอาดโดยอาศัยที่ที่เรียกว่าภาวนาการกระทำทางจิตที่เรียกว่าภาวนาในประเภทปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนามันจะล้างทิฏฐิของคนนั้นก็คือล้างคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นกับทิฏฐิของเขานั้นมันคือสิ่งเดียวกันแล้วก็มีภาวนาเป็นเครื่องล้างทิฏฐิของเขาล้างตัวเขาให้สะอาดบุญนี่สูงสุดเหลือประมาณบุญคือการล้างทิฏฐิหรือสติปัญญานี่ให้มันสะอาดถ้าเราพูดว่าสติปัญญามันก็ต้องหมายความว่ามันสะอาดอยู่นะแต่ถ้าเราพูดว่าทิฏฐินี่มันยังเป็นกลางๆอยู่ทิฏฐิที่ถูกต้องมันจึงจะเป็นสติปัญญาแต่ทิฏฐิเฉยๆมันตกกระปรกได้มืดมัวเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็มีแต่สิ่งที่จะแวดล้อมให้มืดมัวให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ พวกเราจึงอยู่ในทิฏฐิที่มืดมัวเอามาล้างล้างได้สิ่งที่เรียกว่าบุญบุญในอันดับสูงกระทบทวนทีหนึ่งก็ได้ว่าไอ้ทานข้อแรกข้อที่หนึ่งบุญคือการทำทานมันก็ทำให้อิ่มใจมีความหมายเป็นไปในทางสวรรค์หรือสิ่งที่เป็นที่น่ารักน่ายินดีอย่างนี้เรียกบุญอิ่มใจเกิดมาจากทานทีนี้ถ้าว่าล้างความเห็นแก่ตัวล้างความตนนีอะไรได้ออกไปใจมันก็มีบาปน้อยลงก็กวาดล้างบาปออกไปจะบ้างการให้ทานก็ชำระบาปตามแบบของการให้ทานชำระความตนนีทีนี้รักษาศีลอิ่มใจเหลือประมาณว่าได้รักษาศีลหลงไหลในศีลมันก็เชื่อว่าเป็นบันไดแห่งสวรรค์นี่ศีลก็ให้ได้รับความอิ่มใจเป็นบุญชนิดที่ทำให้จิตใจมันฟูมันพองขึ้นมาทีนี้ทางหนึ่งศีลมันล้างความหยาบความสกปรกทางกายทางวาจาออกไปเสียนี่ศีลมันล้างบาปอย่างนี้ที่นี่มาถึงภาวนาถ้าทำสมาธิภาวนาก็ล้างนิวรณ์ที่รบกวนอยู่ตลอดวันนี้ออกไปสิ่งที่รบกวนจิตใจเราตลอดวันนั้นคือนิวรณ์ทั้ง5อยู่ในรูปของกามฉันทะบ้างพยาบาทหงุดหงิดไม่ชอบบ้างทีนิชะหดหูและเหี่ยบ้างอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านบ้างวิจิกิจฉาลังเลโลเลไม่แน่ใจบ้างอันนี้มันรบกวนอยู่ตลอดวันถ้าทำภาวนาประเภทสมาธิได้มันก็ล้างอันนี้ออกไปได้ความสะอาดแห่งจิตนี่ถ้าทำภาวนาสูงขึ้นไปคือวิปัสสนาหรือปัญญามันก็ล้างละเอียดลงไปลึกซึ้งลงไปคือล้างกิเลสโลภะโทสะโมหะล้างมูลเหตุของกิเลสคืออนุสัยแห่งโลภะโทสะโมหะแล้วก็ล้างอวิชชาซึ่งเป็นต้นขั้วที่รวมแห่งกิเลสทั้งหลายออกไปใจมันก็ปราศจากกิเลสปราศจากอวิชชาพระอาจถึงที่สุดกลายเป็นพระอริยเจ้าเข้าสู่ภาวะแห่งนิพพานเป็นต้นได้ถ้าบุญมันได้ทำหน้าที่ของมันถึงที่สุดคือล้างบาปมันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันให้เราบำเพ็ญบุญโดยมากเนี่ยเพื่อสบายใจก็โดยมากไม่ได้บำเพ็ญบุญเพื่อล้างบาปนั้นบาปมันก็หนาขึ้นได้ทั้งที่มันสบายใจสนุกสนานพอใจอยู่เสมอยิ่งเมาบุญด้วยหน้ามันก็ยิ่งสนุกสนานแต่ว่าบาปอาจจะหนาอยู่ข้างภายใต้ก็ได้ระวังให้ดีๆบุญมีความหมายสองอย่างอย่างนี้บุญชนิดหนึ่งให้ฟูใจอิ่มใจบุญชนิดหนึ่งล้างบาปล้างจิตให้สะอาดพูดให้มันสั้นขมาก็บุญชนิดหนึ่งมันไปกระตุ้นใจไม่สนุกสนานสำเริงสำราญแต่ไม่สะอาดที่บุญอีกประเภทหนึ่งมันล้างจับเอาหัวใจมาฟอกให้สะอาดเลยมันก็ได้ผลคือใจสะอาดลองคิดดูบุญพวกไหนควรจะเป็นอาหารแห่งจิตใจในความเป็นมนุษย์ของเรา บุญที่ทำให้ฟูใจอิ่มใจเมื่อกินเหล้ากินของเมามันจะเป็นอาหารใจได้อย่างไรมันก็เป็นอาหารได้ตามแบบนั้นเนี่ยเป็นอาหารตามแบบของคนเมาให้บุญในชนิดหนึ่งมันล้างให้เกิดความสะอาดแก่จิตใจมันทำให้จิตใจเจริญก็เรียกว่าอาหารในความหมายที่ให้เกิดผลดีขึ้นมานี่แหละอาหารของใจที่จะเป็นอาหารถูกต้องแท้จริงก็คือบุญชนิดที่ชำระบาปได้พูดมาแล้วตอนนั้นว่าบุญชนิดนี้เมาไม่ได้นะมันเมาไม่ได้กินเข้าไปอะไรมันก็ไม่เมาเพราะมันคอยชำระจิตอยู่เสมอ พิบูลในชนิดหนึ่งก็กินมันแล้วมันจะเมาแล้วมันจะติดเป็นเสพติดแล้วมันจะเมามากขึ้นเมาบุญจนไม่รู้ว่าจะทำกันอย่างไรฮะมันก็คงจะยุ่งฮะแล้วมันก็กำลังยุ่งอยู่ในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้อยู่แล้วด้วยไอ้บุญชนิดที่เมาได้ทำไมก็เป็นเหยื่อของคนอันธพาลได้นี่เรียกว่าบำเพ็ญบุญด้วยทานก็ดีด้วยศีลก็ดีด้วยภาวนาก็ดีถ้ามันเป็นเพียงฉาบช่วยมันก็สบายใจเป็นสุขนี่กินของเมาก็ได้แต่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะชำระให้สะอาดชำระกายให้สะอาดชำระจิตให้สะอาดชำระวิญญาณจิตใจให้สะอาดให้สติปัญญาสะอาดรวมทั้งทำให้ร่างกายนี่ก็สะอาดถ้ามันเป็นอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วแม้แต่ร่างกายนี้ก็สะอาดแม้แต่จิตมันก็สะอาดแล้ววิญญาณคือทิฏฐิความคิดความเห็นก็ถูกต้องและสะอาด ขอให้ระวัง การทำบุญให้ดีๆให้มองเห็นชัดอยู่ว่ามันล้างบาปอย่าเพียงแต่ว่าสุขใจสบายใจอร่อยอร่อยแก่ใจเรียกว่าคนเขายังเป็นทาสของความอร่อยอร่อยแก่อารมณ์แล้วก็ทำบุญเพื่อได้สิ่งนี้กันทั้งนั้นนะถ้าอย่างนี้ไม่สะอาดและจะไม่เป็นอาหารแก่จิตใจด้วยมันจะเป็นอาหารหลอกๆให้ฟุ้งซ่านนั่นเองไม่ใช่ความเจริญแห่งจิตใจที่แท้จริงถ้าเราจะต้องระวังให้ดีที่สุดให้มากที่สุดที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าบุญ คือทำให้มันเป็นสิ่งที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงวิญญาณได้จริงๆที่นี่อยากจะพูดถึงคำว่าล้างบาปอีกสักหน่อยเขาได้เน้นมากเรื่องทำบุญให้มันเป็นการล้างบาปถ้าทำบุญขอเป็นการล้างบาปเพราะว่าแม้แต่การล้างบาปนี่จะพูดรัวๆเร็วๆมันก็กำกวมเหมือนกันมันล้างบาปผิดก็ได้วิธีผิดก็ได้เนี่ยเอามาอุปมาให้ฟังเหมือนกับว่าเราอาบน้ำหรือว่าล้างของสกปรกที่ร่างกายล้างตีนล้างมือล้างร่างกายส่วนไหนก็ตามเรียกว่าอาบน้ำกันดีกว่าอาบน้ำจะล้างชำระกายอาบด้วยน้ำโคลนก็ได้เอาน้ำโคลนมาอาบความสะอาดจะเกิดขึ้นเท่านั้นเอาน้ำหอมมันอาบก็ได้มันสะอาดไหมตัวหอมฟุ้งแล้วมันสะอาดไหมอาบด้วยน้ำใสสะอาดมีสบู่มีอะไรพอสมควรเนี่ยก็น้ำใสสะอาดนี่มันสะอาดเท่าไรอาบด้วยน้ำโคลนมันเลวเกินไปมันสะอาดแบบน้ำโคลนบางทีก็จะดีกว่าไม่ล้างเช่นว่าข้าวติดโคลนมามากๆนี่เอาน้ำโคลนมาล้างมันพอจะล้างไอ้โคลนหนาๆออกไปได้มันก็มีไอ้โคลนบางๆติดอยู่นี่เรียกว่าทำบุญแบบอาบน้ำโคลนที่ทำบุญแบบอาบน้ำหอมคนนี้มันรวยมันเอาน้ำหอมมาอาบแล้วไอ้น้ำหอมมันยังติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวเครื่องหอมนั่นไม่ใช่ของสะอาดมากบางชนิดก็เป็นอุจจาระของสัตว์ชนิดหนึ่งนะรู้ไว้ไวเครื่องหอมนะบางชนิดมันเป็นอุจจาระของสัตว์ชนิดหนึ่งเขาขายแพงด้วยเอาน้ำหอมมาอาบไอ้ของหอมมันก็ติดอยู่ที่ตัวนั้นมันจะสะอาดได้อย่างไรนี่มันดีเกินไปน้ำโคลนมันเลวเกินไปน้ำหอมมันดีเกินไปมันเอาน้ำแข็งกลางๆสะอาดแท้ๆน้ำใสสะอาด จะมีเครื่องช่วยละลายไขมันบ้างเช่นคราบเช่นสบู่อะไรก็บ้างก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำใสสะอาดจะล้างออกไปหมดเลยไอ้เนื้อตัวก็สะอาดมีทางที่เปรียบเทียบว่าอาบเป็นน้ำโคลนอาบเป็นน้ำหอมแล้วก็อาบเป็นน้ำใสสะอาดเสร็จแล้วมันสะอาดต่างกันนั่นอย่าทำบุญล้างบาปด้วยน้ำโคลนอย่าทำบุญล้างบาปด้วยน้ำหอมมันดีเกินไปทำบุญล้างบาปเป็นน้ำอันบริสุทธิ์ใสสะอาดเถอะไอ้บุญนั่นจะล้างบาปได้จริงเดี๋ยวนี้เรายังทำบุญเหมือนกันทำด้วยน้ำโคลนเสียเงินมากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากโง่เขลามากอวัยมุกนานาประการเอาเข้ามาประกอบกับการทำบุญมันหลอกกันให้ทำบุญด้วยอวัยมุก มีของมึนเมามีการพนันมีไอ้สิ่งที่เลวร้ายกันอวัยมุกร่วมอยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าทำบุญบวชลูกชายคนหนึ่งฆ่าควาย2ตัวฆ่าหมู30ตัวซื้อเหล้า10หีบให้ทำบุญบวชลูกชายนั่นก็เป็นเรื่องอาบน้ำโคลนน่ะมันเป็นกิเลสเป็นของสกปรกที่ว่าทำบุญแต่น้ำหอมมันก็เปลืองมากเหมือนกันไม่เท่าไรไม่ว่าเรื่องเท่าไรไม่ว่าทั้งสดสวยงดงามอร่อยฟุ่มเฟือยเกินพอดีน่าจะไม่หยาบเหมือนกับน้ำโคลนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มันก็เปลืองมากมันมีการลงทุนเพื่อสวยงามเขียวๆแดงๆอะไรมากมันก็เรียกว่ามันก็เกินดีดีเกินมันดีเกินที่อาบน้ำสะอาดถ้าแท้จริงมันก็สะอาดจริงคือจิตใจมันสะอาดนี่เรียกว่ามันทำด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็สร้างสัมมาทิฏฐิให้มันเป็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิมันไปอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็หมดปัญหาปลอดภัยสะอาดอย่างยิ่งเมื่อจะเที่ยวกันมาบอกแล้วนะเดี๋ยวจะลืมใช่ไหมว่าคนคนหนึ่งแต่ละคนมันก็คือทิฏฐิของคนคนนั้นทิฏฐิของคนคนนั้นมีอย่างไรเท่าไรนั่นแหละมันคือตัวคนคนนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมันเป็นสัมมาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่ชอบที่ถูกต้องทิฏฐิมันถูกต้องขึ้นมาไอ้คนนั้นมันก็เป็นคนถูกต้องขึ้นมาท่านจงสนใจให้สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยคือตัวเรามิจฉาทิฏฐิตัวทิฏฐิมิจฉาตัวคนนั่นก็มิจฉาเป็นคนพาลแต่ทิฏฐิเป็นสัมมาคนนั่นก็เป็นสัมมาเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิดีกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแต่คนเขาไม่สนใจเขาปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิครอบงำแล้วก็เสพติดในมิจฉาทิฏฐิติดยิ่งกว่าติดเฮโรอีนคนเป็นมิจฉาทิฏฐินี่พูดกับเขายากเขาไม่เชื่อเราหรอกคนที่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราพูดกับเขายากอาตมาเองเคยผจญมามากแล้วพูดกับคนมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ยอมเชื่อเราจนมากก็ไม่สำเร็จคนคนนั้นมันเป็นตัวแห่งมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นว่าแต่เขาจะรู้จักทำบุญให้แท้จริงให้ถูกต้องให้อาบน้ำสัมมาทิฏฐิล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปเสียเขาก็จะเป็นคนที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์เป็นพระอริยบุคคลหลุดพ้นเป็นนิพพานถ้าเราใช้บุญถูกต้องล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปได้จริงแล้วผลสุดท้ายก็คือพระนิพพานจิตสะอาดจนกิเลสเกิดในจิตไม่ได้จิตเดิมๆจิตประพัดสอนจิตดั้งเดิมนั้นมันถูกอบรมให้เปลี่ยนสภาพโดยการล้าง ทั้งบุญที่ถูกต้องจิตชนิดนั้นสะอาดจนไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปกิเลสไม่มีก็คือนิพพานเมื่อใดว่างจากกิเลสเมื่อนั้นคือนิพพานที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นิดหนึ่งก็ได้เวลาสั้นก็ได้ขอให้มันว่างจากกิเลสเถอะมันก็เป็นนิพพานเครื่องสิ่งที่จะล้างกิเลสให้หลุดให้หายไปมันก็คือบุญที่ถูกต้องทำมาตั้งแต่เรื่องทานก็ได้ทำมาเรื่องศีลก็ได้แล้วก็ทำมาถึงเรื่องภาวนาจะเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาก็ได้มันก็จะล้างออกไปหมดจนจิตนั่นสะอาดไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปเรื่องมันจบเท่านี้เรื่องของคนมันก็จบทิฏฐิของคนนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคนนั่นก็เป็นคนชนิดสัมมาทิฏฐิหมดปัญหานี่ปัญหาแห่งมนุษยภาพมันหมดไปอย่างนี้ปัญหาเรื่องเป็นคนให้ดีมันหมดไปอย่างนี้คือเขามีบุญเครื่องชำระชะล้างแก่จิตใจหรือเป็นอาหารใจที่ถูกต้องและเพียงพอที่เราจะดูไอ้เรื่องบุญหรืออาหารใจชนิดที่แท้จริงเนี่ยเพิ่มอีกสักหน่อยช่วงเวลาที่มันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนี่ที่ว่าบุญเป็นอาหารใจในความหมายทั่วไปมันก็คือให้อิ่มใจเป็นข้อแรกอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราเป็นคนมีความคิดถูกต้องไม่วิปลาสเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นบุญพอได้ทำบุญก็อิ่มใจรู้สึกว่าในสังขารเรานี่มันมีความดีก็พอใจอิ่มใจถ้ามันมีมากก็จะถึงเรายกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือความอิ่มใจถึงที่สุดเป็นอาหารใจถึงที่สุดยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสุขอยู่กับการทำบุญไม่ต้องไปอาบอบนวดไม่ต้องไปสถานกามารมเรืองรมอะไรที่ไหนอยู่ที่โต๊ะทำงานก็อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขไม่อยากจะเลิกงานไปสถานกามารมณ์ก็เห็นมันเป็นเรื่องสกปรกที่ทำงานอยู่ทำบุญทำกุศลอยู่ที่โต๊ะทำงานทำหน้าที่ถูกต้องไม่คดโกงตัวเองรู้สึกว่าดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เลยเป็นสุขอยู่ที่การงานไม่ต้องเอาสตางค์ไปซื้อหากามารมมาหลอกตัวเองให้ว่าเป็นสุขเงินมันก็เหลือใช้เงินเดือนมันก็เหลือใช้มันไม่ขาดแคลนเหมือนกับที่เขาพูดกันอยู่ว่าเงินเดือนไม่พอใช้ถ้ามันเอาไปซื้อหาเยื่อของกิเลสเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้แต่ว่ากิเลสนี่มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอคนมันมีจิตใจสกปรกมีทิฏฐิสกปรกมันเป็นคนสกปรกมันก็ทำได้เงินเดือนไม่พอใช้มันก็หาทางออกหลอกลวงตลบตะแลงอย่างอื่นต่อไปมันจนมันวินาศเองที่เราทำบุญให้ถูกต้องเอาความอิ่มใจชนิดที่ไม่เมาไว้ก่อนความอิ่มใจที่แท้จริงที่ไม่ได้หลอกให้เมาเอาไว้ก่อนพอใจตัวเองยินดีในความมีแห่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเพราะมีสัมมาทิฏฐิมีความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้สตางค์เคยพูดมาหลายคนแต่บางคนอาจที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยินว่าความสุขนะยิ่งแท้จริงเท่าไรแล้วยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์มากเท่านั้น จนกระทั่งว่าพระนิพพานและเป็นของให้เปล่าแล้ว ถ้าพระนิพพานของใครคิดเอาเงินคิดเอาสตางค์ในนิพพานนั่นเก๊ทั้งนั้นนิพพานปลอมทั้งนั้นนิพพานแท้จริงของพระพุทธเจ้าเรียกว่าให้เปล่าเสมอเพียงแต่มันต้องทำอะไรบ้างเช่นว่าล้างใจให้สะอาดไงไม่คิดสตางค์ก็ไม่ต้องล้างด้วยสตางค์ก็ได้ล้างด้วยการประพฤติธรรมถูกต้องในทางจิตใจมันก็สะอาดมันก็ได้นิพพานมาโดยไม่ต้องใช้สตางค์ไม่ต้องใช้ค่าด้วยสตางค์ทั้งความสุขของคนทั่วไปก็เหมือนกันถ้ายิ่งดียิ่งแท้ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรยิ่งไม่ใช้สตางค์เช่นว่าเราทำหน้าที่ของมนุษย์อยู่ที่โต๊ะทำงานเราเป็นคนจริงเป็นคนตรงเราก็พอใจอิ่มใจในการที่ได้ทำงานก็เป็นสุขอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่ต้องไปสถานเรืองรมไม่ต้องไปสถานกามารมซึ่งต้องใช้เงินมากจะ พูดว่าความสุขแท้จริงไม่ต้องใช้สตางค์ยิ่งแท้จริงเท่าไหร่ยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์เท่านั้นเพราะว่าบุญนั่นมันช่วยทำให้สะอาดมีความสุขที่สะอาดถ้าความสุขสกปรกแล้วเป็นบาปทั้งนั้นความสุขยิ่งสกปรกเท่าไรยิ่งต้องใช้เงินมากเท่านั้นความสุขที่สะอาดเท่าไรยิ่งใช้เงินน้อยเท่านั้นหรือถึงกับไม่ใช้เงินเลย ในภาวะปัจจุบันบุญที่แท้จริงเนี่ยมันก็ล้างให้สะอาดล้างใจให้สะอาดล้างทุกอย่างให้มันสะอาดเราได้รับผลแห่งบุญที่แท้จริงในปัจจุบันคือได้ความสะอาดและได้ความเจริญงอกงามสูงในทางจิตใจรวมทั้งทางกายด้วยตามที่กล่าวมาแล้วว่ากายกับใจนี่แยกกันไม่ได้เหมือนคนตาบอดกับคนตาดีสองคนนั้นมันต้องไปด้วยกันเสมอทั้งทำใจสะอาดประโยชน์จะมาทั้งทางกายกายก็สะอาดเพราะว่ากายมันเป็นไปตามคำสั่งของจิตใจในภาวะปัจจุบันเราก็อยู่ด้วยความสะอาดงอกงามก้าวหน้าทางใจและทางกายและรวมกันทั้งทางใจและทางกายมันก็สะอาดลงมาถึงสถานที่บ้านเรือนลานบ้านเครื่องใช้ไม้สอยก็พลอยสะอาดไปหมดพระเจ้าของบ้านมีจิตใจสะอาดมีร่างกายสะอาดมีวิญญาณสะอาดมีทิฏฐิสะอาดถ้ามองไปในอนาคตก็หวังได้ว่าไอ้บุญที่แท้จริงทำความสะอาดนี่มันเป็นการเรียนไหวเขาเรียกกันว่าเสบียงในทางนั้นไอ้บุญที่แท้จริงมันจะเป็นเสบียงเตรียมไหวสำหรับเดินทางในอนาคตจะก่อนตายหรือว่าหลังจากตายแล้วก็ได้เหมือนกันแหละเรียกว่าอนาคตเป็นนั้นว่าอนาคตได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีแล้วสำหรับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดคือเป็นโลกุตตระเป็นโลกุดรพ้นโลกเหนือโลกนี่บุญที่แท้จริงมันทำหน้าที่อย่างนี้เตรียมอนาคตไว้ให้เป็นอย่างดีสำหรับผู้นั้น ที่เราจะดูกันในความหมายทั่วๆไปในโลกปัจจุบันไอ้บุญที่แท้จริงถ้ามันเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วมันไม่มีวิกิจการใดๆคนมันอยู่ในศีลธรรมมันมีบุญคุ้มครองหรือยึดถืออยู่มันไม่มีนักเศรษฐกิจโกงก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่เรากำลังเดือดร้อน มันไม่มีนักการเมืองโกงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการเมืองมันโกงมันไม่มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือผู้ปกครองที่โกงไม่มีรัฐบาลที่โกงอะไรก็ไม่โกงตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยให้เราก็สบายที่เรียกว่ามันไม่มีความเลวร้ายใดๆในสังคมในบ้านในเมืองเดี๋ยวนี้มันมีอันธพาลเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมือง อยู่ในรูปของนักเศรษฐกิจบ้างอยู่ในรูปของนักการเมืองบ้างอยู่ในรูปของนักปกครองบ้างกระทั่งอยู่ในรูปของอันธพาลตามท้องถนนทั่วไปทุกหัวระแหงอาชญากรรมมากมายอาชญากรรมเลวร้ายคืออาชญากรรมทางเพศนี่ยิ่งมากมายเพราะมันไม่มีบุญเพราะมันไม่มีความสะอาดในหัวใจคนมันก็เป็นไปด้วยความเลวร้ายเรื่องอันธพาลนั้นช่วยกันดึงเอาบุญที่แท้จริงเข้ามาเถอะจะไม่มีอันธพาลในโลกนี้เลยใครที่รู้จักความเดือดร้อนจากอันธพาลเนี่ยก็ไปคิดดูมันน่าจะช่วยกันไหมทำให้บุญนี่มันชำระชะล้างในสิ่งสกปรกให้มันสะอาดไปหมดสร้างสังคมใหม่สังคมพระอริยเจ้าทุกคนตั้งอยู่ในความถูกต้องมีบุญอย่างถูกต้องล้างความสกปรกออกไปหมดแล้วมันก็เป็นสังคมพระอริยเจ้าโลกนี้ก็เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นโลกของพระศรีอริยเมตไตรไม่มีคนอันธพาลหาคนอันธพาลมาทำยาหยอดตาก็ยากจะหาสักนิดก็ไม่ได้ถ้าว่าเรามีบุญมาช่วยกันชำระชะล้างความสกปรกทีนี้เลี้ยวไปดูแล้วมันท้อแท้ที่ว่าปัญหามันมากมันลึกแล้วมันกินลึกมากแล้วไอ้เรื่องสกปรกไม่มีบุญนี่จนกระทั่งเดียวนี้ไม่มีความหมายของคำว่าบุญหรือคำว่าบาปไม่มีใครกลัวบาปไม่มีใครต้องการบุญโดยเฉพาะเด็กๆนะการศึกษาหมาหางด้วนถ้าให้เด็กไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีคำว่าบุญสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เป็นดีได้แล้วก็เป็นดีนั่นคือสิ่งสูงสุดเด็กสมัยก่อนก็ได้ยินคำว่าบาปมันสะดุ้งแต่เขากำลังจะทำอะไรอยู่ก็ได้ยินคำว่าบาปร่างมาทางหลังมันสะดุ้งฉันเขาเมื่อก่อนอีกเป็นจะคว้างนกเนี่ยมีเสียงมาจากทางหลังบาปมันสะดุ้งหรือบางทีก้อนอินหลุดจากมือเลยเด็กสมัยนี้พอดีคำว่าบาปมันไม่สะดุ้งมันเลี้ยวมาดูใครว่าบาปมันคว้างหัวด้วยก้อนอินนั่นเลยพระที่วัดนี้ก็ถูกมาแล้วนะพระที่วัดนี้ก็ถูกมาแล้วที่มันเขาคว้างนอกเราบอกว่าบาปนี่เราเลี้ยงไว้มันก็คว้างหัวพระเลยดีแต่หลบทันการศึกษามาหางด้วนมันผิดเด็กอย่างนี้เมื่อมาเป็นเด็กๆคำว่าบาปมีความหมายมากที่เกียจก็บาปนอนสายก็บาปสูบบุหรี่ก็บาปสูบกัญชาก็บาปมันโง่การศึกษาโง่มันไม่รู้อะไรมันแต่มันรู้ว่าบาปทั้งนั้นเลยนอนสายก็บาปอย่าไปทำอะไรที่เกียจทำงานก็บาปสูบบุหรี่ก็บาปเราเป็นคนโง่มีการศึกษามาโง่ว่าอะไรก็บาปทั้งหมดแต่แล้วเราก็ทำบาปไม่ได้สมัยก่อนนี่คำว่าบาปนี่มันมีความหมายมากมันก็คว้าจะผ่าลงมาทีเดียวพอได้ยินเสียงว่าบาปแล้วมันจะดุ้งเดี๋ยวนี้มันไม่สะเทือนเด็กรุ่นหลังแล้วคำว่าบุญก็ไม่มีความหมายเห็นเป็นของหล่อหลอกไปทั้งหมดทั้งบุญเลยทั้งบาปได้แล้วเป็นดีอร่อยแล้วเป็นดีสนุกสนานแล้วเป็นดีในที่สุดมันเข้าไปอยู่ในกรอบของยาเสพติดร่างกายอารมณ์บ้างเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองให้เพิ่มกรมตำรวจอีกกี่สิบกรมกี่สิบกรมก็ปราบไม่หมดหรอกสร้างคุกสร้างตารางสร้างศาลสร้างเรือนจำอีกเท่าไหร่มันก็ปราบไม่หมดหรอกเพราะว่าต้นเหตุมันถูกทำลายหมดแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าบาปหรือว่าบุญเด็กๆของเรากำลังเป็นอย่างนี้พี่กับคนโบราณเพิ่งว่ากลัวบาปมากแต่เล็กๆก็ถูกสอนมากระทั่งนอนตายก็บาปเดินข้ามข้าวของแม่ก็บาปต้องกราบต้องขอโทษนี่มันเคยโดนอาตมามาแล้วไม่ใช่ว่าเอาเรื่องไม่กลับมาพูดไอ้เด็กรุ่นนั้นมันสอนกันอย่างนั้นคำว่าบุญว่าบาปมันมีความหมายมาก เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายแล้วเขาถือว่าได้อเด็ดอร่อยนั่นแหละคือสิ่งสูงสุดคำว่าบุญว่าบาปไม่เป็นเหตุผลถ้าเขาได้สิ่งอเด็ดอร่อยแก่จิตใจของเขานั่นคือดีที่สุดถูกต้องที่สุดยุติธรรมที่สุดงดงามที่สุดนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้คำว่าบุญบาปไม่มีถ้าบุญไม่มีอาหารใจก็ไม่มีจิตใจมันก็ยุบละลายหมดคนเดียวนี้เขาว่าได้แล้วก็เป็นดีจะได้ด้วยบุญจะได้ด้วยบาปได้ด้วยอะไรถ้าได้ทั้งนั้นขอเลยมันได้กันแล้วกันในความได้อย่างที่ตัวต้องการนั่นเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เราบุญบาปไม่มีความหมายอบายมุขทั้งหลายก็กลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์อบายมุขแปลหนทางแห่งอบายอบายมุขกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์มันน่าหัวเราะอย่างนี้หนทางแห่งนรกมากลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์เขาเอาอบายมุขมาล่อหลอกให้คนทำบุญทำกุศลทำอะไรอบายมุขที่มันทำให้คนไปนรกเนี่ยมากลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์ขอให้ลองดูปัญหาแห่งยุคปัจจุบันว่ามันมีอยู่อย่างนี้จะให้นิยมบำเพ็ญบุญทำบุญเพื่อให้ล้างบาปล้างโลกนี้ให้สะอาดกันอย่างไรนั้นขอฝากไว้เป็นปัญหาแก่ท่านทั้งหลายทุกคนสำหรับธรรมานี้ไม่มีปัญหาแล้วแน่ใจเหลือเกินว่าต้องสร้างบุญชนิดที่ล้างบาปได้ขึ้นมาให้การศึกษามันถูกต้องให้มันกลัวบาปให้มันรักบุญงั้นมันก็จะเกิดการทำบุญชนิดที่ล้างบาปได้เป็นแน่นอนในวันนี้เราพูดกันเรื่องปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ถ้านับแต่ปัจจัยทางจิตใจก็เป็นปัจจัยที่8ความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจคือมีสิ่งประโลมใจเป็นธรรมมีความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งมีความรู้สึกแห่งสมิตรภาพอยู่ทุกๆปรมาณูมีความถูกต้องโดยใจทวารมีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้มีผู้นำในทางวิญญาณพอมีสุขภาพอนามัยทางจิตดีนักมีอาหารใจคือบุญหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอกล่าวคือทำให้สะอาดได้ถ้าเราหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอทำให้สะอาดแล้วมันก็งอกงามไปเองได้โดยการรักษาไว้ให้สะอาดแล้วมันงอกงามไปเองได้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นก็ถึงจุดหมายปลายทางมีนิพพานได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เย็นอกเย็นใจอยู่ตลอดเวลาฉันกลายร่างกายจะแตกดับไปตามธรรมชาตินั่นไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องหนักใจให้ร่างกายนี้ไม่ต้องแตกดับไปตามธรรมดาตามธรรมชาติแต่เมื่อยังไม่แตกดับยังมีชีวิตอยู่นี่ขอเย็นอกเย็นใจคืออยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาแล้วรีบให้อาหารใจให้ถูกต้องเธอจิตใจมันก็จะไปถึงจุดนั้นที่อยู่ด้วยความเย็นอกเย็นใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเรื่องอาหารทางจิตใจอย่างที่8คือมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอย่างเพียงพอขอได้นำไปคิดดูถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกันทำเร็วๆมันก็จะได้ผลตามที่ว่าเราเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายในเรื่องความส่งเสริมกำลังใจความเชื่อความเลื่อมใสความกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมะตามหน้าที่ของตนสืบต่อไป